30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Od jutra przez ponad tydzień będzie zamknięty dworzec centralny w Warszawie. We Włoszech protesty przeciw występom rosyjskiego solisty operowego. Posłowie będą dziś głosować nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażeniem zgody na jego zatrzymanie i aresztowanie. Komisja regulaminowa zaopiniowała ten wniosek pozytywnie. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Środki te miały trafić do nieuprawnionych podmiotów, a niektóre dotacje były wydawane niewłaściwie, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. Teraz ta sprawiedliwość powoli, szybciej albo wolniej upomina się o te osoby najwyżej postawione w hierarchii i tu zidentyfikowała prokuratura jako głowę całego procederu pana Zbigniewa Ziobro. Jak mówi poseł PiSu Marek Wesoły, to próba ukarania polityka, który walczył z przestępcami. Dzisiaj cieszą się przestępcy, cieszą się bandyci, bo oto bandyci dzisiaj, którzy za te pieniądze byli ścigani, dzisiaj mówią fajnie, dzisiaj tych polityków, którzy nas ścigają, ściga ta władza. Poseł Zbigniew Ziobro od kilku dni przebywa w Budapeszcie. Od sobotniego południa na ponad tydzień zamknięty będzie dworzec centralny w Warszawie. Każdego dnia około 400 pociągów będzie dojeżdżać i przejeżdżać przez inne warszawskie dworce. Część składów będzie przekierowana na podmiejską linię średnicową. Podróżni muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Sama dojeżdżam codziennie na studia, to na pewno też dla mnie będzie utrudnienie. Będzie utrudnienie, no ale z trudnościami trzeba walczyć. Trochę się wydłuży dojazd? Jadę z Mokotowa, no to na Centralny mam trochę bliżej niż na Gdański, no ale to jest jakieś 10 minut może różnicy, także... Żeby było dobrze, to musi być źle. Także to jest w naszym interesie. Remont ma na celu przede wszystkim zwiększenie liczby pociągów, które będą mogły przejechać przez dworzec centralny, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Dzięki tej inwestycji od 14 grudnia, czyli od korekty rozkładu jazdy, pociągi będą mogły kursować przez Warszawę Centralną co 4 minuty, obecnie kursują co 5 i zwiększy się przepustowość stacji z 24 do maksymalnie 32 pociągów, które będą mogły przez Centralną przejechać w ciągu godziny. Na dworzec centralny pociągi wrócą 16 listopada o 4 rano. Na Amerykanów czekają dziś utrudnienia na lotniskach. Będzie to dotyczyć co najmniej 40 najważniejszych portów lotniczych w całym kraju. Wszystkiemu winny jest shutdown, czyli nieuchwalenie przez Senat prowizorium budżetowego. Doprowadza to do braku finansowania części instytucji rządowych. Brakuje też kontrolerów ruchu lotniczego. Podróżni przygotowują się na powszechne opóźnienie lotów po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa ogłosiła, że rozpoczyna właśnie redukcję liczby lotów do i z 40 lotnisk o dużym natężeniu ruchu. Ograniczenia obejmą m.in. Chicago, Atlantę, Miami oraz wszystkie trzy lotniska w okolicach Nowego Jorku. Działania te wchodzą w życie w 38 dniu rekordowo długiego zamknięcia rządu federalnego, mówi sekretarz transportu Stanów Zjednoczonych Sean Duffy. Konsekwencja obecnej sytuacji jest taka, że brakuje nam w tej chwili od 2 do 3 tysięcy kontrolerów lotów. Mają oni przez to obecnie więcej wyzwań, muszą często wykonywać więcej obowiązków, podkreśla sekretarz transportu. Liczba rejsów ma być ograniczona około 10%. Przewoźnicy gorączkowo przygotowywali się do cięć, a wielu z nich zrezygnowało z opłat dla pasażerów, którzy chcą zmienić plany lub zwrócić bilety. Niektóre linie lotnicze zapowiedziały redukcję lotów regionalnych, utrzymując jednocześnie połączenia długodystansowe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. We Włoszech Międzynarodowa Fundacja Nawalnego i szereg włoskich organizacji protestują przeciw planowanym występom rosyjskiego solisty operowego Ildara Drazakowa w Weronie. W ubiegłym roku artysta był mężem zaufania, a w komitecie wyborczym Władimira Putina. Ildar Abdrazakow ma w drugiej połowie stycznia czterokrotnie wystąpić w teatrze w Weronie w operze Mozarta Don Giovanni. Antykorupcyjna fundacja założona przez lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, który w zeszłym roku zmarł w kolonii karnej, przesłała organizatorom protest, domagając się zastąpienia Abdrazakowa innym solistą. Jak napisano, europejskie sceny nie powinny być miejscem występów tych, którzy publicznie popierają działalność wojenną Kremla. Petycje wsparły organizacje włoskie. W lecie tego roku na festiwalu operowym w Kazercie na skutek licznych protestów włoskich

Inaczej je widział Alfred Hitchcock, inaczej święty Franciszek. Nam opowiada o ptakach ornitolog-humanista Stanisław Łubieński. Ptasiarstwo to jest trochę taka sztuka bycia z samym sobą. Księstwo ptaków. Na Antenie Trójki w najbliższą niedzielę o 8 rano. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Jeść, bo stygnie. Zupy Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś filet z piersi indyka XXL 1 kg. Tylko 17,99. A z kuponem Lidl Plus polskie brokuły 500 gramów. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 3,99 za opakowanie. I cukier biały 5 opakowań plus 5 gratis. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL 1 kg. Cena przed obniżką 31,99. Teraz tylko 19,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Jest piątek, minęła godzina 10. To oznacza, że udajemy się do krainy nowości muzycznych. Krainy, którą razem z Państwem będziemy po kolei poznawać, sięgając po różne utwory, które w dużej mierze zostały wydane dzisiaj, czyli w piątek, tuż po północy, z kilkoma odniesieniami do delikatnie starszych nagrań, ale jak najbardziej pasujących do tego naszego dzisiejszego spotkania. No to na początek płyta, która ekscytuje słuchaczki i słuchaczy na całym świecie. Fruta roja i rudona, quilando vina, obviamente es la poma. Está prohibida y si no me la miras et salvarías pero sense mossegar. This ghost is still alive, I'm still alive, està més viva que mai, més viva que mai. Sorry. Oh my. Czyli jedno z nagrań, które znalazło się na czwartym studyjnym albumie Rosalii. To dzisiejsza premiera, premiera, o której no, mówi się już bardzo szeroko, mimo tego, że od wydania tej płyty minęło dopiero kilkanaście już teraz godzin w naszej strefie czasowej. I to jest tego typu sytuacja, w której powiedzieć by można naprawdę niezmiernie dużo. Widać to na portalach nie tylko muzycznych, które już prześcigają się w publikowaniu recenzji oraz korzystaniu z chwytliwych tytułów, po które sięgnął na przykład portal BBC, zadając pytanie, czy Lux jest najlepszą płytą tego roku. Z mojej perspektywy to, co dzieje się na tym wydawnictwie, jest w absolutnej kontrze do tego wyścigu w ocenie, do tego dekodowania i interpretowania tej płyty jak najszybciej, tak jakbyśmy chcieli uczestniczyć, no tak jak wspomniałam, w jakimś wyścigu, w którym każdy chce jak najlepiej zrozumieć tę płytę, a i chyba największą wartością tego albumu, przynajmniej z perspektywy pierwszych odsłuchów, jest to, że każdy może go przeżyć po swojemu. Jesteśmy w obszarze eksperymentalnego popu, mieszanego z muzyką klasyczną, z katalońską tradycją muzyczną, ale też kulturową. O tym trochę więcej będę miała przyjemność opowiedzieć i porozmawiać dzisiaj po godzinie 18 w trzeciej godzinie, bo tam też ta przestrzeń na rozmowę jest, a teraz skorzystajmy mocniej z przestrzeni na słuchanie, na przykład piosenki dnia. I read books, watch TV shows, and taught myself everything I know. Like laughing when the joke's not funny, or telling a lie over honesty. Cause there's a million giveaways that me and them are not the same. And life feels like the Truman Show. There's always something I don't know. I'm not hiding it well. I wonder if they can tell that I'm not like them, but I'm trying to be human. Am I doing it right? Can they see it in my eyes? Cause there's no guidelines how do they find how to be human. I wish I could break the fourth wall every day. Cut the cameras, can we do another take? Analyze my conversations, interactions, I replay them. Feels like there's a million giveaways that me and them have different brains. Cause life feels like the Truman Show. There's always something I don't know. I'm not hiding it well. I wonder if they can tell that I'm not dying.

lat, gdy ludzie kupią sobie nieśmiertelność i w końcu cię odechce żyć. Pośród tych, co mówią, nawet jeśli w to nie wierzą, że warto sobą być. A gdy pewnego ranka każą mi się wyprowadzić na tę najodleglejszą z chmur, pośród tych, co mówią, nawet jeśli w to nie wierzą, że kiedyś mnie odwiedzą tu. A maszyny stoją, a maszyny uczą się nas i przyjdą jak po swoje, gdy nadejdzie czas. A maszyny stoją, trochę jeszcze boją się nas i przyjdą jak po swoje, gdy nadejdzie czas. Gdy nadejdzie czas. Co za spotkanie, co za połączenie, cóż za premiera. Tak młodo się nie spotkamy. Solowy album Michała Wiraszko, zespół Muchy, to jest ten rejon, o tym często wspominamy, ale czy warto te Muchy przywoływać, opowiadając o płycie Tak młodo się nie spotkamy? O to między innymi zapytam osobiście autora za mniej więcej pół godziny, bo Michał Wiraszko akurat podobno ma być w okolicy, więc wpadnie do naszego studia i chwilę porozmawiamy o jego debiutanckiej płycie Tak młodo się nie spotkamy. Nowym nagraniem podzielił się również Vito Bambino. To jest rework utworu Kochać Inaczej. On powstał we współpracy z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Za tym też stoi pewna akcja, o której można sobie trochę więcej doczytać w internecie. Na przykład, a my posłuchamy Kochać Inaczej. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, porwie cię wtedy wysoko tak. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, pomóż na dobrem, zmienimy świat, zmienimy świat. Bo nikt nie widzi, kiedy boli, wszyscy topimy w domysłach swych. Gdy życie się wymyka spod kontroli, to nachodzi mnie taka myśl. Nie chciej nikogo zadowolić, obierz sobie własny kurs. W końcu marzenie cię dogoni, wtedy za siebie spójrz. Wierzę, że wszystko było po to, żeby zapamiętać drogę. Nie wierzę, że srebro albo złoto były ważniejsze niż człowiek. Czy wiesz, że tylko ty to czujesz? Kto ci wierzy, kiedy reszta mówi, ty nie umiesz? Jeśli dajesz miłość, wraca, obiecuję, często gdy najmniej jej oczekujesz. Bo jutro jest kolejny dzień, może jutro się uda. Każdy ruch czyni cuda i każdy najmniejszy gest. Bo jutro jest kolejny dzień, nie za późno na cuda. Nie za późno na cuda. Nie za późno. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, porwie cię wtedy wysoka ta. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, pomóża do. Vito Bambino w towarzystwie zespołu tańca Śląska Kochać Inaczej, czyli rework kultowej piosenki zespołu Demono, która przebywała na naszej trójkowej liście przebojów przez 54 tygodnie. Czy współcześnie którejś piosence uda się pobić ten wynik? No, to zależy od Państwa. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby zagłosować na naszych faworytów, nasze faworytki. 78. notowanie pierwszej trójki listy przebojów dzisiaj po godzinie 19. Ja właśnie klikam, bo to jest bardzo prosta rzecz. Klikamy wybierz przy tych piosenkach, na które chcemy oddać głos i właściwie po wszystkim gotowe. No to jedna z propozycji, jedno z nagrań, które znajduje się właśnie na tej liście propozycji naszych. Yeah. Fred Again, Amil and the Sniffers, You Are a Star, to jest jedno z nagrań, które znalazło się na liście propozycji do pierwszej trójki, czyli naszej piątkowej listy przebojów. Głosujemy do 12, także jest jeszcze chwila czasu, no ale też nie przesadzajmy, nie ma go aż tak bardzo, bardzo dużo. Mamy za to czas na kolejną nowość. W ogóle ten tydzień jest, ten piątek właściwie, obfituje w polskie bardzo dobre i bardzo ciekawe nowości. Patrzę na naszą playlistę i widzę tak wiele wspaniałych pseudonimów, nazwisk i cieszę się z tego niezmiernie, bo to naprawdę nie wynika z jakiegoś poczucia obowiązku, a może to poczucie obowiązku już na tyle weszło w krew, że po prostu jeszcze bardziej doceniamy to, co piszą nasi artyści i nasze artystki w tym momencie. Ofelia na przykład wydaje nowy singiel. Wydała już. Cześć, to Ofelia. Słuchajcie mojego najnowszego singla Materac w trójce, który nagrałam nie na materacu, ale który napisałam na materacu. Wgnieciony mam materac, ale tylko do połowy. Po prawej pusto, tam wygląda jakby był nowy. Owija mnie mój kształt, zarys odlew to przyznany. Lubiłam bardziej go, gdy był palcem dotykany. Wgnieciony mam materac, ciężko wstać mi dziś do dnia. Za dużo OSM, dupa cięższa niż stal. Przyzwyczaiłam się, że mi skóra z prześcieradłem robi bezpieczny stan, w którym chwilę tak zostanę. Miałam mówić tylko ładnie. Może przytuliłam się zbyt nagle. Teraz gdy plecami ogrzewam podłogę, otwórz mi dziś na swoje. Ja i pościel to my razem. Miodowy miesiąc pełen łez uniesie żadnych wrażeń. Poduszka ucho słyszy dziś wyraźnie lepiej niż ty. Jak błagam, chodź tu, pomóż i uratuj mnie dziś. Miałam mówić ty. Ogrzewam podłogę, odłóż mnie dziś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is God's plan, he said it to me. An angel I have aside of my bed in a dream, singing, you don't know what you're yet to achieve, and you're destined for some shit you would never believe. Now the garden same size as Adam and Eve's. I got trees, a forest, you better believe. For the bass and the treble, I treble the fee. I can't wish my ex the best, she would end up with me. How can I sleep when there's money to get with the team? You disrespect the 16, your head on the beam. For the lust of the money, the head of the queen. I done shit I didn't think I could ever redeem. I'm from south where they struggle with saying your name, but it's easy when pronouncing you dead on the scene. So when you see me on these stages stepping in clean, I hope. My name in this country, they gon' tell you that I'm already a legend. Strutting that I'm repping, clean stepping. Bro, you need to forget it. Fuck eco-friendly, my car eco-aggressive. And my ego aggressive, you better leave me a message. Yeah, you done it for a year, but that ain't impressive. I give a fuck about success if it ain't successive. That ain't city's gonna listen on repeat. Gone a couple summers so they miss me on a beat. It don't matter if she pretty and petite. If she ain't B, she can't even kiss me on the cheek. Mom said never build a house on sand, but I don't think I listen, cause the villas by the beach. And I did it off a beats, I just whip it and I screech. Anytime you see my niggas in the streets, you know it's history. For a while, but history smiles on us. Now we're on to something, on to something higher. Now hold my hand close, I'm inspired, and I'm holding on to a version of our lives where you're still. My mum told me what my name really means and the powers just kicked in. Got me thinking back to days when I was a victim to this thing. Thinking I was keeping it balanced, I was even embarrassed. Selling CDs in Paris, but this music gave me everything I need in a marriage. I can't speed sideways on grime, jungle or garage, when I know that it's the reason we managed to make. Don't be a hero, I ain't looking to hurt anyone. I got a clean one and I got a dirtier one. I never see a man late to his own funeral, but I don't see a man show up early to one. I prefer the one that's slim, but I don't mind me the curve. Curvier one, yeah. And I'm coming from the south of the river where the sky is black. If not for the history that we made, they wouldn't like rap. Niggas trying to water down our thing, it's time to fight back. For 70 hours I've been stepping with powers, and it's definitely hours of time. You mention my name, better know that you're playing with pepper. He borrowed a mill and I told him to pay me whenever. Knew it was different from the moment we came in. And you can quote me cause I said it verbatim. The woman with me like a Renaissance painting. I'm Michelangelo's David. And anytime you mention me in a statement, you better know that it's history. Dave, History. Nagranie, które otwiera płytę The Boy Who Played the Harp. No, nie mamy tak dużo okazji podczas Nowego w Piątek, żeby sięgnąć po nowości hip-hopowe, ale akurat Dave jest tym artystą, co do którego rekomendacja często pisze się sama i tworzy się sama. Bardzo konsekwentny, bardzo liryczny i też ciekawie poprowadzony muzycznie. I myślę, że są to takie cechy, które wyróżniają Dave'a na tej bogatej scenie hip-hopowej i mogą też przekonać do posłuchania jego wydawnictwa osoby, które z hip-hopem nie czują się jakoś bardzo zakolegowane czy zaprzyjaźnione. Dla mojego pokolenia, czyli osób urodzonych na początku lat 90., tak zwanych millennialsów, ta muzyka jest po prostu częścią popkultury, z którą dojrzewaliśmy i która przynosi nam w głowie bardzo dużo różnych wspomnień. I pewnie dla wielu słuchaczy, jeżeli są tacy po drugiej stronie, tak, jedną z takich postaci był Pono, był Zip Squad. Pono, o którego śmierci dowiedzieliśmy się wczoraj. Niech zagra zatem w Nowe w Piątek Pono Koraz z tym jakże kultowym nagraniem Nieśmiertelna nawijka Zip Squadowa. To co po mnie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika, zip składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczysz, bo to dla nas to znaczy. Właśnie tak, właśnie tak. To co po mnie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika, zip składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczysz, bo to dla nas to znaczy. A czy Bóg mi to wybaczy? Zobaczymy. Nie ma skutków bez przyczyny, to nie nowiny. I tak tkwimy tu, aż w końcu kończymy, by znów narodzić się od nowa, jak te słowa. Nieśmiertelna nawika, zip składowa. Posłuchaj, na gorący spasony, na zimne tmucha. Uważaj co mówisz, bo dzieciak słucha. To dla niego droga ma być, a nie muka. Pobierana nauka z nagrania. Trzymaj swego zdania, pod uwagę wzięta zmiana. Kontynuowana nawika szczera, TPWC, zip skład zipera. Teraz solo dla tych, co na poważnie to biorą. Słuchając stronią od błędów, by uniknąć przykrych momentów. Bez komplementu, bez farmazonu. Słuchaj, to już zrozum to, bo warto. Powiedziane twardo, by dotarło do szerszego grona. Słuchaj Kora, posłuchaj Pona, każdego tego słowa. Bo to jest nieśmiertelna nawika zip składowa. To co po mnie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika zip składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczysz, zobaczysz, bo to dla nas coś znaczy. Bo to dla nas coś znaczy. To co po mnie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika zip składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczysz, bo to dla nas coś znaczy. Próbuję wytłumaczyć słowem tym, czym jest ryb i zawarty w nim sens. Nie wiesz o CB, włącz rewers. Przewin wers to precedens przetrwania. Co prawdę odsłania, to nagrania, to wyłania nas spośród ma ludzi las. W nim ciężko się odnaleźć, czas pokaże co dalej. Nie szale, przy stopu, posłucha hip-hopu, unikniesz wielu kłopotów. Wnioski wyciągnij, byś był gotów im czoła stawić. Każdy kawał spróbuj strawić, byś mógł się poprawić. Byś mógł coś po sobie zostawić. Spróbuj trafić bezbłędnie lub obejść to, bo obojętnie życie jest bezwzględne. Nie lituję się nad nikim, ważne są wyniki. Doszedłem do trzeciej płyty z tobą, zipy bez wyłamki. Choć kroki bywają chwiejne, powstają kawałki kolejne, które przetrwają, pozostaną nieśmiertelne. Jak te słowa, jak te słowa, jak te słowa. Nieśmiertelna nawika zip składowa. To co po mnie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika zip składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczy, bo to dla nas to znaczy. Właśnie tak. To co po mnie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika zip składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczy, zobaczy, bo to dla nas to znaczy. Te słowa mówią wszystko. Czy wystarczy słowo, które obarczy podejrzenia, że to nie farmazon, nie pomówienia, wierny obrazom, pola widzenia wbrew zakazom. Gdy mam coś do powiedzenia, swoje zdanie w nagranie zamienia. Jestem uczniem, lecz dociera do mnie to, że się wyróżnię. Mówiąc do szerszego, kto skorzysta z tego, nie pójdzie w próżnię. Bo Bóg dał nam hip-hop, by nas jednoczyć, by otworzyć nam oczy, dał rym, talent Boży. Nowy rozdział w dziejach hip-hop otworzy. Zobaczy, bo to dla nas dużo znaczy. To co po mnie zostanie to te słowa. Nieśmiertelna nawika zip składowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczy, bo to dla nas to znaczy. Właśnie tak. Te słowa mówią wszystko. Słowa mówią wszystko. Nieśmiertelna nawijka, zip składowa, Pono Coraz od wczoraj. Żegnamy Pono. Zip skład jest zdecydowanie jednym z tych kultowych składów, który stał się pionierem przede wszystkim ulicznego hip-hopu. Wiele historii, myślę, że także wiele późniejszych składów i tego, jak toczy się do dzisiaj historia hip-hopu w Polsce, nie brzmiałyby tak, jak brzmią, gdyby nie ta postać i cały zip skład. To teraz rocznica wydania, też dosyć antysystemowo, Rage Against the Machine, Guerrilla Radio i to ostatnia propozycja w pierwszej godzinie nowego w piątek. Autopromocja. A wie pani, jakie poematy patriotyczne mają ślad węglowy? Zapraszamy na pierwszą listopadową premierę. Słuchowisko Klubu Komediowego debiutuje na scenie teatralnej Trójki. Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić? Można? Można, można. Niech siada. O, proszę, bez zaimków określających płeć. Bardzo nowocześnie. W sobotę po 19:00. I życzymy dobrej zabawy. Polecam. Michał Sufin, współautor i reżyser. Pan mi powiesz ten żart. Coś pan nim wszystkich obraził. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.